podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Dziś po 12 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przyszłoroczny budżet bez deficytu. Wczoraj przyjął go rząd. Stracił prawo jazdy kierowca, który w Gnieźnie potrącił na przejściu dla pieszych czteroosobową rodzinę. Jesienne wybory parlamentarne są ważne, uznał Sąd Najwyższy. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd to budżet zrównoważony. Pierwszy raz od czasów transformacji bez deficytu. Po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ustawie zostały zachowane dotychczasowe projekty socjalne, ulgi podatkowe, w tym 13. emerytura. 500+, również na pierwsze dziecko, ale także w tym budżecie znajdują się nasze projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT dla młodych ludzi do 26 roku życia. Obniżony podatek PIT z 18 na 17% dla 24 milionów ludzi. Także 13. emerytura. Renty i emerytury mają wzrosnąć w przyszłym roku co najmniej o 70 zł. Czteroosobowa rodzina potrącona na przejściu dla pieszych w Gnieźnie. Do wypadku doszło wieczorem, informuje Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Po godzinie 19 na ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie samochód marki Renault Trafic na przejściu dla pieszych potrącił 4 osoby. Byli to rodzice z dwójką dzieci w wieku 7 i 11 lat. Kierujący Renault był trzeźwy, policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. Dzieci mają ogólne potłuczenia. Według informacji strażaków ojciec doznał urazu kręgosłupa, a matka uskarżała się na ból w klatce piersiowej. Wszyscy trafili do szpitala na badania. Sąd Najwyższy uznał za ważne październikowe wybory do Sejmu i Senatu. Uchwałę podjęła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W sprawie 280 protestów wyborczych jedynie 10 Sąd Najwyższy uznał za zasadne, przyznał szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz. Te uchybienia, które zostały stwierdzone w tych protestach, nie miały wpływu na wynik wyborów. Także ten słynny protest z Legnicy, gdzie w wyniku gapiostwa Okręgowej Komisji Wyborczej doszło do wydrukowania na karcie do głosowania logo Komitetu Wyborczego, innego niż Komitet Wyborczy, z którego kandydował kandydat na senatora. W sprawie błędnego logo na liście w Legnickim Okręgu złożono 5 z 10 rozpatrywanych przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych. Bogdan Zdrojewski chce walczyć o stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej. Polityk poinformował, że złożył oświadczenie o gotowości kandydowania na lidera PO. Bogdan Zdrojewski w latach 2007-2014 był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Wcześniej przez 11 lat był prezydentem Wrocławia. Dotychczas swoje kandydatury do startu w wyborach na szefa partii ogłosili szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka i posłanka Joanna Mucha. Kandydowania nie wyklucza też eurodeputowany Bartosz Arłukowicz. Obecny lider ugrupowania Grzegorz Schetyna nie poinformował jeszcze, czy będzie się ubiegał o reelekcję. Wybory przewodniczącego PO mają się odbyć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Kierowcy mogą już jeździć obwodnicą Częstochowy. 20-kilometrowa droga jest fragmentem autostrady A1. Wprowadzono na niej jednak ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wciąż prowadzone prace. Na obwodnicy działają dwa z czterech węzłów. Częstochowa Północ i Częstochowa Południe są w pełni przejezdne. Blachownia i Jasna Góra są jeszcze wykańczane, mówi PO Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. Zabrakło, mówiąc wprost, materiału, żeby ten węzeł wykończyć. Czekamy na bariery. Jeżeli pogoda pozwoli, w połowie lutego węzeł Jasna Góra będzie miał pełną relację. Węzeł Blachownia ma uwarunkowania techniczne, to wszystko zależy od pogody, natomiast koncentrujemy się na tym, żeby w perspektywie 2-3 miesięcy te węzły były w pełni funkcjonalnie. Obwodnica Częstochowy łączy się z oddanym w tym roku 33-kilometrowym odcinkiem do Pyrzowic, a dalej kierowcy mogą dojechać A1 do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Dziś 24 grudnia, Wigilia Bożego Narodzenia. Wczoraj w jadłodajni Caritasu w Radomiu zorganizowano Wigilię dla bezdomnych, samotnych i chorych. Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, a potem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Bliskość, życzliwość i pamięć o potrzebujących to istota wigilijnego wieczoru, przypomina ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor radomskiej Caritas. Takiego dnia nie powinno się zapominać o ludziach, którzy z różnych powodów nie umieją o siebie zadbać, nie mają rodziny i dachu nad głową. Życzymy Wam,

nad Giewontem błyska nóg szerokie las. Para idzie z końskich łbów do samych gwiazd. Śniegiem wiatr miecie, skrzypią włosy na drodze, co tak wodzi nas po świecie, chociaż czeka dom. Dziwożony tańczą w krąg w sukniach z mgły, aż w potoku skacze pstrąg i wyje wilk. Kto nas tam wzywa, załomnicę zakrywań, co za czary, co za dziwa dzieją się w tę noc. Gwiazda nad granią podążamy wciąż za nią, urzeczeni jakby anioł duszę w jasy wziął. Kładzie pierwszy brzask na smreku w cień. Sanie już dowiozły nas pod domu sień. Płoną gór szczyty, świat jest jasny i cichy, a człowiek jakby przynapity, że już nie wie nic. Zako Power. Kto nas woła? 13,5 minuty po 6. Kłaniamy się Państwu dziś szczególnie i zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu już do dyspozycji. Już wiem, że Państwo korzystają. Piotr Łodej rozmawia. 227 Trójek. Jeden ze słuchaczy już zatelefonował z życzeniami. Dzień dobry panu, panie słuchaczu. Dobrze, następną razą. Ale napisała pani Marzena. Pani Marzena napisała, że obudziła się o 3.39 i nie wiem po co. Jakaś bezsenność świąteczna mnie chyba zaatakowała. Nic to, będę miała długi wigilijny dzień. No, więcej takich osób jest, wszyscy będziemy mieli troszkę dłuższy, ale to bardzo dobrze. Więcej rzeczy do zrobienia i o tym właśnie dziś trochę będzie w audycji porannej. 14,5 minuty po 6.00, Paul McCartney. The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. O poranku, Wigilię, dlaczego nie? 17, prawie już 18 minut po szóstej, a no właśnie, pani Marzena, 3:39 się obudziła i dopisuje jeszcze, najlepsze w tym wszystkim jest to, że już mam wszystko zrobione, niczego do zrobienia konkretnego nie mam. Tyle godzin cudownego lenistwa. Śniadanie zjedzone i przeczytałem nawet 50 stron książki Skandynawski raj. Oj, chyba nie będę denerwował innych, którzy w ferworze walki właśnie w tej chwili i muszą się spieszyć, bardzo spieszyć. Zapraszamy do Trójki. A, pani Dagmara na przykład wymknęła się niepostrzeżenie, żeby zrobić porządek. Też nie wiem, czy mogę powiedzieć głośno z prezentami, ale wszystkiego dobrego. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335. Zapraszamy państwa do rozmowy. Co też takiego się dzieje dziś o poranku? A co będzie się działo do 9? Jak zwykle o 8:13 salon polityczny. Właściwie dzisiaj salon bardzo niepolityczny. Niepolityczny salon. Beata Michniewicz zaprasza, a gościem będzie ksiądz profesor Waldemar Cisło. 8:13 zapraszamy na salon niepolityczny Trójki. No i trochę inaczej będzie do 9, bo dzień szczególny. Mam nadzieję, że także z państwa udziałem. Co też dzieje się w naszych domach o poranku, w Wigilię, gdyby państwo byli łaskawi opowiedzieć, to będziemy bardzo zobowiązani. Może na przykład właśnie powstają pułapki. Dzwonek zadzwoni. O tak. Jak to tak drynda, to wtedy my się obudzimy, wstaniemy, zobaczymy i będzie Mikołaj złapany. A właśnie, pułapka na świętego Mikołaja. Być może gdzieś w jakimś domu jest konstruowana właśnie w tej chwili. A być może w jakimś domu powstaje domek z piernika. Ja się czuję jak Bob Budowniczy mniej więcej, tylko z piernika. Bob Budowniczy buduje piernikowe domki. O tym też dziś w audycji porannej rozmawiać będziemy. Projekt Tata, tak jak zwykle, jak co dzień, 7:20, Krystian Hanke opowie o bohaterze. Bohaterem będzie ojciec, który organizuje klub dla innych ojców w zakładzie karnym w Siedlcach. I takie spotkania wigilijne pomaga na nowo nawiązać relacje z dziećmi. Nieraz mówię, słuchajcie, żeby nie było tak, że jak kiedyś przyjdziecie do domu po odbyciu dłuższego wyroku, kiedy otworzą się drzwi, a pan do kogo? Ważne sprawy. 7.20, projekt Tata Dziś właśnie w tej sprawie. Doktor Tomasz także się pojawi oczywiście. To kwadrans po 7.00. No i jeszcze kilka innych rzeczy. Na razie nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźmy, co na pierwszych stronach. A zaczniemy od Rzeczpospolitej, bo tu taka informacja. Wagi ciężkiej, Wigilia, nasza najdroższa. Ceny produktów do przygotowania tradycyjnych dań wzrosło 6%. To najwyższy skok od lat. Tak wygląda pierwsza strona Rzeczpospolitej, ale przede wszystkim dziś w prasie na pierwszych stronach życzenia. I w tej samej Rzeczpospolitej Bóg się rodzi. W zgiełku świata trudno usłyszeć, że Bóg się rodzi, a moc truchleje. Słowa te z trudem przebijają się w podzielonym na różnych poziomach społeczeństwie, w którym dialog niewiele już znaczy. Da się te słowa usłyszeć i przyjąć w spokoju oraz refleksji. I tego życzymy wszystkim naszym czytelnikom, tak pisze Rzeczpospolita. W naszym dzienniku także życzenia na pierwszej stronie i w Gazecie Wyborczej. Niech to Boże Narodzenie będzie naszym świętem życzliwych ludzi i dobrych obywateli. W Gazecie Polskiej codziennie także życzenia. Narodzi się znowu, ucieszy wierzących, przerazi zło, da nadzieję grzesznikom. To z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennej i także bombki choinkowe na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Świąteczne wydanie, trochę dłuższe, też sporo sportu w przeglądzie sportowym. Nie tylko życzenia. 21,5 minuty po 6:00. Cały rok czekałem na tę piosenkę. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Rosną już pod pierzyną, łapią smak. Pulchne baby dwie, makutra, makutra, będzie nam aż do jutra tarła mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół. Biały stół, jeszcze tatulo, jemiołę wieszają nad stołem, bo się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, plamy są na obrusie, trza je trać. I stół ten obsiędzie, mój będzie, będzie kolęda. I u nas, i wszędzie, oj, będzie, będzie kolęda. Serca uleczy, zapłonie od świeczek, nim dzień z makutry można by i do jutra rąbać mak, a pod choinką łeb schyla w dół. Otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia mruży i pyszni się stół. Biały stół, jeszcze jemioła, jemioła, zaśmiała się u stoła, więc się zda. Pod nią gęby dać, Jezusie, Jezusie, trza plamy na obrusie brać. Mela Koteluk będzie kolęda. W takiej wersji to nagranie. Być może państwo nie uwierzą, ale mamy taką małą kumulację. Pan Mateusz napisał: coroczna tradycja dokonana. Pozdrawiam Ostrowa, z Ostrowa Lubelskiego, gdzie jest najlepszy chleb w Polsce co roku w okresie świątecznym. Trzeba kombinować, co zrobić, żeby nie stać w kolejce i kupić ilość, której się potrzebuje. I zdaje się, że panowie też w tej sprawie. Po 3 miesiącach niebytu w domu udało mi się kupić cieplutki chleb, stojąc w kolejce 20-metrowej, jak za dawnych dobrych czasów. Serdecznie pozdrawiam Trójeczkę i życzę wspaniałych, cudownych świąt. Bardzo dziękujemy. Panu również wszystkiego dobrego na święta. 227 Trójek. Dzień dobry, chlebowicz Arkadiusz. No ja właśnie teraz udaję się po chleb przez TH dla całej rodziny. Także wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich trójkowiczów. Gdyby państwo także po chleb, proszę dać znać. 25,5, a właściwie prawie 26 minut po 6. Proszę też sobie wyobrazić, że są państwo w takiej sytuacji, że dzisiejsza radość świętowania pozostaje pomnożona przez 3. W jaki sposób? Kuba Witkowski będzie dziś zaglądał w różne miejsca w audycji porannej, no i zajrzał do takiego domu, do domu państwa Agaty i Adama Rokitów. Radio. W Wigilię macie potrójne święto, co? Tak, tak. To jest wyjątkowa dla nas okazja. I prawdę mówiąc, ja sama się przygotowuję już miesiąc przed, bo się zastanawiam, jak to zrobić, bo to wyjątkowy czas dla mojego męża, który tego dnia ma i urodziny, i imieniny, no i same święta. Pan Adam tu siedzi obok nas i się uśmiecha tak tajemniczo. Co? Ciężkie zadanie? Nie no, cały dzień świętowania. Od samego rana? Od samego rana. Rano wstajemy, świętujemy imieniny. Mniej więcej do południa. Od południa zaczynamy urodziny, potem ruszamy na gwiazdkę. Spędzamy z rodziną święta, gdzie 13 daniem zawsze jest tort. Ze świeczkami? Oczywiście. To jest lepszy układ niż normalnie, kiedy ma się Boże Narodzenie oddzielnie, imieniny oddzielnie, urodziny oddzielnie? Czy taka kumulacja to jest coś wyjątkowego i po prostu by się pan nie zamienił? To nie jest takie proste pytanie. Myślę, że teraz jest fajnie, bo już człowiek starszy, tym jakby to podejście się zmienia, ale jako dziecko to zdecydowanie narzekałem, że cały rok muszę czekać, kiedy wszyscy wokół dostają jednak prezenty na raty. To był jeden prezent na 3 okazje, oficjalnie był jeden większy prezent, a bywało różnie. Jak to się stało, że ma pan imieniny, urodziny tego samego dnia? No bo urodziny to wiadomo, tego się nie wybiera, ale imieniny to padło tak dlaczego? Tutaj wersji jest kilka, ale ta chyba najbardziej oficjalna to jest taka, że podobno jak sobie przyniosłem takie imię, to mam. To moja babcia stwierdziła i zarządziła. Ale czy to jest faktycznie tak, to trzeba by pytać rodziców. Tak to wygląda u państwa Adama, no, pani Agaty i pana Adama. No więc panie Adamie drogi, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego i spokojnych świąt. Potrójne życzenia, no bo potrójne się należy. Jeśli chodzi o SMS-y, to ktoś napisał tak: plusem tego wyjątkowego dnia jest to, że nie ma korków, a minusem to, że jestem w pracy o 40 minut za wcześnie. Pozdrowienia dla wszystkich dziś pracujących. Co też państwo w pracy tej robią? Proszę dać znać. 227 Trójek. A Kaja, wiadomo, do sąsiada i ding dong. Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się. Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał. przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Dim dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Dim dong, dziś do świt dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Dim dong, wesołych świąt. Bardzo dziękujemy. Minęła 6.30, dziś niespiesznie, ale zajrzymy sobie też do prognozy pogody. A będzie zachmurzenie duże, przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, miejscami na wschodzie i południu, a także nad morzem. Opady deszczu się pojawią. W miejscowościach podgórskich i w górach śnieg. Kto się wybrał w góry, no to jednak spotka ten śnieg. W Bieszczadach spadnie na przykład 15 cm. Temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju. Takie od 5 do 7, tak to będzie wyglądało. Tylko na Podhalu około 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. O numerze telefonu będę przypominał dzisiaj bardzo często, bo liczymy na kontakt z Państwem. Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które przychodzą. Jest ich całkiem sporo. No i jak zwykle o poranku w okolicach 6 mówimy dzień dobry Pani Lidio i kłaniamy się też dziś. Dziękujemy za pozdrowienia. Za 28 minut będzie 7. Bruce Springsteen. Bardzo ładny. It's all cold down along the beach. Winds whipping down the boardwalk. Hey, man! You guys know what time of year it is? What time? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard? Yeah? Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring you a new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many, not many. You guys in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. Santa Bruce Springsteen na poranku. A pan Grzesiek napisał, że wstał wcześniej dzisiaj, ubrał się, wyszedł na zewnątrz. I uwaga teraz, naszła mnie przedziwna ochota na bieganie. Fajna sprawa to bieganie, polecam. Mam nadzieję, że po świętach też dam radę, chociaż będzie troszkę bardziej ciężko. Sałatki i te sprawy, to wiadomo. Obawiam się, że dzisiaj jeszcze jeden taki dżentelmen biegający się pojawi, ale to wszystko w swoim czasie. 2273. Coraz częściej widuję osoby niepełnosprawne z opiekunami, którzy zwiedzają i telewizja pokazała film i chce się żyć, wzruszający. Obyśmy my wszyscy sprawni zlikwidowali te bariery architektoniczne i kochali ich. Pozdrawiam. Kłaniamy się pani. Takie refleksje dzisiaj poranne. Dlaczego nie? A dlaczego nie? Panie redaktorze, ja się bardzo cieszę, ponieważ pierwsze święta będzie spędzał z nami nasz nowy pies, perkusista Zildek. Naprawdę się cieszę. Córka już nawet przygotowała prezenty dla niego, pod choinkę są zapakowane, czekają na niego. Także będziemy razem z nim, to znaczy razem z nami będzie spędzał te święta. Pozdrawiam. Kłaniamy się panu również. Perkusista. Dobre imię, jeśli to imię dla psa. Nie uwierzą państwo, ale o perkusji też dzisiaj troszkę będzie w audycji porannej. Całe mnóstwo rzeczy jeszcze przed nami. Za 23 minuty będzie 7. Na razie Tom Jones, nie sam. It's cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, watch your heart. My father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So really, I'd better scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Maybe just a half Why a drink Why don't you more? Put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? There's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks I swell. To say no, no, no, Mind sir. If I move a little At close. Least there will be ooh that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. That's My gone. Sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical My shore. My maiden and smile is vicious. Your lips are delicious. Or maybe just a cigarette. Never such a blizzard I've people. Got to go home. Or maybe you would freeze out there. You say lend me a coat. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you but touch my hand. Don't you see? Dużo radości wszystkim. Dzień dobry. No dzień dobry, Wojtek z Wrocławia się przedstawiam, o turnicie z Wrocławia. No już o czwartej jestem w pracy dzisiaj. I a propos chleba, to akurat widziałem dzisiaj piekarnię, przyjeżdżałem koło jej o piątej i już to kolejka. No miłego dnia i wesołych świąt życzę. Wszystkiego dobrego. Pan Bogdan także napisał u mnie o poranku, tak to wygląda, że już w Gliwicach na stanowisku pracy, w domu żona i dzieci jeszcze śpią. Ja o piątej musiałem wybrać się na autobus. Pan kierowca. Posiedzę tu do 14:00 z wami w słuchawkach, więc spokojnej pracy, panie Bogdanie. Jeśli chodzi o piek, to jeszcze chleb, to sam wypieka jeden ze słuchaczy, pan Mariusz, więc nie musi też stać w kolejce. Dzień dobry. Pytał pan, panie redaktorze, co robię w pracy. Słucham Trójki Kochanej i jadę samochodem sobie. Na liczniku mamy 85, a na termometrze 7 stopni. Do Świebodzina dojeżdżam, estrujeczką jadę z południa na północ. Robię taką pętelkę 400-kilometrową. Pozdrawiam. Pogoda jest śliczna, mały ruch. Ja również życzę wszystkiego dobrego. Spokojnej pętelki. Zatem za 18 minut będzie 7, co państwo robią w pracy dziś o poranku, ale też dopytujemy, co takiego dzieje się o poranku w domu. To poranek wigilijny, no więc coś może państwo gotują. Katarzyna Samczyńska już od świtu grzeje wielki, bo 25-litrowy gar. A co w nim? No więc Kuba Witkowski wszędzie zajrzy, postanowił to sprawdzić. Co to jest? A, bigosik, na święta. I tak w Wigilię pani miesza? Mieszam. Musi być dobrze ugotowane. Ma pani jakiś specjalny sposób na ten bigosik? O, tak. To receptura od mojej teściowej. Czyli? Kapustka kiszona. Mięsko bardzo różnych rodzajów, żeby było przepyszne. Troszkę grzybków, śliwki. No i na koniec szczypta wina czerwonego. Ja wiem, że przez radio ciężko, ale mam wrażenie, że taki zapach to się rozszedł. Wigilijny, przedświąteczny, za 17:07. Jeśli znasz taki rytm, taki takt, jeśli uznasz, że to jest ten znak, jeśli powiesz, że jest, co się zowie, znajdziesz może na wiele odpowiedź. Jeśli nie tak wszystko rozumiesz, jeśli nie znasz nikogo, kto umie. Jeśli wiesz, że coś może istnieje, lecz nie czujesz meltemi, gdy wieje. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, gwiazda z gwiazdką, zaśpiewają, zanim zgasną. Idą święta, idą święta. Jeśli masz wśród życia tych sprawek coś ważnego, kamień, a nawet myśl prościutką, choć pewnie istotną, taką formę, co byłaby godną, to zrozumiesz, zanim coś ginie, jest też fraza, co szybko nie minie. Jeśli serce drży uroczyście, tak jak łezka, tak jak liście. W całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, kart z kartami, przy choince pod lampkami idą święta. Jeśli myślisz, że życie to żart, jeśli sądzisz, że wszystko to fart, jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego, jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz Przyjaciele Karpia 2019. Święta. Swingujące tym razem. Dzień dobry panu. Zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Śniega tam nie będzie, u nas tam leje od wczoraj z większymi czy mniejszymi przerwami. To jeszcze raz do całej Trójki wszystkiego najsrogiego dzieciątka. Bardzo dziękujemy pani Ewa, a właściwie pan Adam i pani Ewa z Podkatowic jeszcze napisali: tym, którzy nie potrafią doczekać się już dzieciątka z prezentami, mówimy to już dziś. Pozdrawiamy ze Śląska również Mikołaja, Gwiazdora i Gwiazdkę. Wesołych świąt w skupieniu na rzeczach najważniejszych. I też dystansu życzą słuchacze, takiego dystansu do lodówki. To Tom Jones z Delilah, podejrzewam, tak? Śpiewa? Ja sobie tak pomyślałam, że z Delilah pewnie. No, może być. To jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej piosenki. Tylko też musimy pamiętać, że to maj tak naprawdę Delilah. Jeśli chodzi o święta, to właśnie jadę samochodem, dostarczam gazety, dzwonię ze Szkocji, z okolic Aberdeen. Wieczorem wigilia na 40 osób, pasterka, chlebek już mam. Pozdrawiam ciepłych, spokojnych, zdrowych świąt. Panu również. It's Christmas. Baby, please come home. Pytałem, co też państwo w pracy o poranku w Wigilię robią. Pan Bogdan napisał: ja w pracy zajmuję się diagnostyką urządzeń telemetrycznych. Takie rzeczy można robić w Wigilię rano. A jeśli chodzi o jeszcze inne zajęcia, to tu z kolei pan Janusz. Właśnie wracam z piekarni. I taka obserwacja. Na 20 osób stojących w kolejce była tylko jedna pani. Pora teraz do myjni samochodowej. Pan Janusz sugeruje, że panowie znaleźli sobie zajęcie, żeby w domu akurat nie być. Wstałam wcześnie bardzo, nakarmiłam koty, jak zwykle zresztą, 6 rano, no ale teraz krzątam się po kuchni, bo wczoraj już zrobiłam kapustę z grochem, teraz przygotowuję farsz do pierogów, mój narzeczony śpi jeszcze, choć idzie do pracy bitulek, ale jeszcze śpi, a ja bardzo się cieszę, no bo wreszcie krok po kroczku. Najpiękniejsze w całym roczku przyszły święta. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa. Wszystkiego dobrego także dla pani. Za 9 minut będzie 7. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc wszystko to spróbuję uporządkować. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 2019 lat mija właśnie od chwili, w której rozpoczęła się wyjątkowa i niezwykle brzemienna w skutki cicha noc. Wśród tej nocnej ciszy głos się rozchodził: wstawać, pasterze, czym prędzej się wybierać i do Betlejem pospieszać. Ten umiarkowanie dokładny GPS doprecyzował. Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Okazało się, że to aniołowie mówili do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Ciemna noc zaczęła w jasnościach promienistych brodzić, ogień krzepnąć, a blask ciemnieć, a i ciszy już nie szło uświadczyć, bo aniołowie z radowania się pod niebiosy wyśpiewywały Gloria, Gloria in excelsis Deo. A po chwili ci anieli to jeszcze grali, a pasterze śpiewali, jedni i drudzy razem już cuda, cuda ogłaszali. Nie zabrakło przy tym wzajemnej mobilizacji. Śpiewajcie aniołowie, pasterze, grajcież mu. W całej tej euforii któryś z bardziej rozgarniętych wypasających, taki środowiskowy lider, wpadł jednak na to, żeby coś więcej dopytać. Przepraszam o niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba, bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Na tak zadane pytania anioły znów wyskoczyły z tym swoim Gloria, Gloria, ale i w tym gronie był jeden bardziej ogarnięty, to się zorientował, że z łaciną do Żydów i to prostych nie ma co wyskakiwać i objaśnił tak, że prościej się nie dało. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone, w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. A no to teraz ten lider zrozumiał, no i objaśnił reszcie, oczywiście trochę się przy tym lansując, że sam to wszystko wyjarzył. Bracia, patrzcie jeno jak niebo goreje, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj niemi Pan Bóg włada, a my do Betlejem. To ostatnie powtórzył po trzykroć, a i tak pastuszkowie od swych trzód biegli wielce zadziwieni za anielskim głosem pieni. Jedni poszli i znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie, a inni przybiegli po kilku minutach, patrzą, a tam stajenka licha, mizerna, cicha, bydlęta klękają, Maria Panna dzieciątko piastuje, Józef stary ono pielęgnuje, dzieciątko płacze, zresztą trudno się dziwić w takim zamieszaniu, więc któryś tam z pasterzy zanucił lulaj, że Jezuniu, nie wiadomo skąd znał imię i jeszcze matkę pouczył, żeby Jezusa maleńkiego leżącego wśród stajenki otuliła, albowiem najprawdopodobniej płacze z zimna, bo nie dała mu sukienki. Żeby wyklarować tę niecodzienną sytuację, anioł pasterzom mówił: Chrystus wam się narodził, tu, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, gdzie nie było miejsca dla niego w żadnej gospodzie, więc się narodził w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Zważywszy na warunki, wyrwało się któremuś z pasterzy: oj, maluśki, maluśki, maluśki, czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Wszak twój tatuś kochany nie wyganiał ciebie. Bury za tą śmiałość nie dostał, bowiem anioły przepełniły się radością, że pasterze podczas biegu zrozumieli tę niełatwą teologicznie tajemnicę. Nawet jeden z aniołów szepnął do drugiego: te, poznali go Mesjaszem, być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym, naprawdę, chwała na wysokości. Co? Chwała na wysokości! W związku z tym wspólnie się pokłonili, a ktoś zaproponował: ej, słuchajcie, padnijmy na kolana, to dziecię to nasz Bóg, witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. Tak więc zachowali się jak trzeba. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, no mów coś. Ak witaj Zbawco z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. Tak to stanowszy na miejscu, pełni zdumienia, iż się Bóg tak zniżył do swego stworzenia, padli przed nim na kolana i uczcili swego Pana, na co anioły nieco monotematycznie i z pewną jednak intelektualną wyższością na wysokościach po raz kolejny gruchnęły swoje Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo, na co pasterze odśpiewali: a pokój na ziemi. Tak to było. Łukasz Błąd, bardzo Panu dziękujemy. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić wszystkich pracujących. Ja powoli już kończę. Jeszcze tylko pole, góra świętej Anny, Żory, Ogrodzona, Gumna, Sosnowiec i już jestem na Wigilii. To właściwie już z górki. 227 trójek. Jeszcze jedna refleksja poranna. Chciałbym podtrzymać na duchu wszystkich, którzy dzisiaj rano wstali do pracy. Według staropolskiego przysłowia, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Akurat dzisiejszego dnia myślę, że chodzi o prezenty. Ogłoszenie społeczne. Święta Bożego Narodzenia to posiłki przy jednym stole, radość z prezentów i oczywiście wesołe kolędowanie w gronie najbliższych. Podtrzymujmy polską tradycję. Niech podczas tegorocznych świąt w naszych domach zabrzmią piękne kolędy. Piękne, bo zaśpiewane wspólnie. Śpiewajmy w domu i na Orszaku Trzech Króli 6 stycznia. Pielęgnujmy rodzinne więzy, bo rodzina to dobra nowina. W